DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hey, hello, hello, kissomanilor, hello, party people. Începem o nouă seară de Kiss Kiss in the mix cu voi împreună DC. De acum încolo 3 ore de super hituri mixate, mesaje, dedicații și știți toată povestea. Mai pe scurt începe o nouă petrecere care ține până la 10. Începe Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri. In the mix cu DJ Young și Jonesy. Welcome to Saint-Tropez. Stay high, high up like a la la la. Ain't nothing.

Kiss in the Mix. În momentul să luăm primele mesaje, primele de Kiss-uri care vin la 07 22 20 60 20, și îi anunț pe toți kissomanii că dacă vor să intre în direct să prezinte o piesă sau să facă un de Kiss live, nu trebuie decât să sune la 021 318 4000. Hello, sunt Adrian din Piatra Neamț. Vreau să o salut pe Ana Mădă din Săvinești, cea mai drăguță fată. O pup, papa, sunteți the best. Bună Kiss, vreau și eu Tranquila pentru prietenele mele Kiki și Andreea. Vine J Balvin puțin mai încolo. Până una alta, misăm Fly Project, goodbye. Corina și Pașaman, pernele moi. Iar apoi Adrian Sâna arde ceva. Cu alte cuvinte, continuăm cele 40 de minute non-stop mix la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta. Kiss, Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself and my emptiness waiting for a special call. Y tú sabes que dijo Bye.

Păi dacă arde ceva în vara asta, cu siguranță o să fie de la soare, o să fie de la Arșiță sau de la piesa lui Adrian Sână. Măcar să știm o treabă, nu? Mixăm mai departe Smiley și Alex, Dincolo de cuvinte, o piesă care vă place foarte mult, Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment. Și apoi Paula Selling, piesă nouă, Pansament. Înainte de toate, vine un chisoman care e deja pe fir. Hello, bună seara, cum te numești și de unde ești? Bună seara, mă numesc Cosmin Ungurașuti și vreau și o dedicație pentru prietenul meu Polată și pentru toți prietenii mei din Gurașuti. La Kiss FM am spus doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capă, nu mă las învins. Și atunci când văd că o ușă s-a închis, mă uit în altă parte să văd geamul deschis. Nu sunt un tip banal, dar asta nu înseamnă că sunt grande. Și-am o viață atât de complexă, pot să scriu o carte. Jur că aș face parte fiecăruia din voi. Alex Velea, frățiuere, aua, aua, it's your girl. Câteodată mă râd, câteodată mă râd, câteodată constat că banii nu ne ajută. Viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Și nu de mult ne jucăm, nicio grijă nu aveam. Apoi timpul trecut învățam, s-o sărutăm pe fata ce o plăceam. Și nu de mult cântam, prima dată ce emoții aveam. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte.

pe cor deschis, că iubirea-mi face rău. N-ai cumva un pansament să-l pun pe sufletul meu, sau doar un medicament ca să pot iubi din nou. Ai fi ca un pansament peste sufletul meu. Am simțit pe cont deschis că iubirea-mi face rău. N-ai cumva un pansament să-l pun pe sufletul meu, sau doar un medicament ca să pot iubi din nou. Ai fi ca un pansament peste sufletul meu. Ai fi ca un pansament. Kiss Kiss Remix, avem mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Marius Lucaciu a vrut chiar piesa asta, Paula Selling, pansament. Laurențiu Mihai vrea pentru iubita sa, Ana Maria, cu mesajul "te iubesc enorm" și desigur îi pune și o inimioară pe Facebook, că nu se poate fără, și "te voi iubi mereu". Laura, pentru toți chisomanii, ne vedem mâine la Depeche Mode. Vreau Tenerife de la DJ Sava. O avem deja pregătite puțin mai încolo. Și încă un mesaj de pe Facebook-ul Kiss FM. Emilia Crețolina: bună Kiss FM, vreau un dedichis pentru iubitul meu Teodor cu mesajul "te iubesc mult și abia aștept să te revăd". Sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult. Mixăm în câteva clipe Elena Gheorghe, Echo. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Încă trei piese de mixat ora aceasta. Pe prima dintre ele deja am anunțat-o. O știți foarte bine, Elena Gheorghe împreună cu Glance. Pe Glance îl regăsim și în piesa Ami, Trumpet Lights. Dar acum în piesa Elenei cântă desigur în română. Vine apoi Alicia Keys, Girl on Fire. Iar ora se încheie cu Pink, Just Give Me a Reason. O piesă foarte tare. Cu voi, in the mix, DJ Young și John C. La Kiss FM asculți doar hituri. Bine, n-am nicio veste de la tine.

Season la Kiss Kiss in a Mix. Pe final de oră vă anunțăm ce evenimente avem în weekend, party-urile Kiss FM din acest weekend. Vineri vă întâlniți cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Hooters Pub din Timișoara, iar sâmbătă transmit live pe Kiss, începând cu miezul nopții, partidul din Resident Society Club Sibiu. Cu mine vă întâlniți sâmbătă noapte la Kiss Kiss in a Mix Party în Club Cocktail din Găiești. Am să fiu cu voi, DJ Young in the mix, ne vedem acolo. Pe Opfix avem Jacques Yolo sau Jay Yolo, cum vreți să-i spuneți. Te pup, pa, pa, la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Kiss FM is back. Serie 40 de minute non-stop mix. Mai departe cu voi DJ Young și Jonesy in a mix. Raluca vine imediat cu Surrendered My Love, piesă nouă, DJ Sava și Misha, Tenerife. Dar întâi și întâi ora începe cu Jacques Yolo, Te pup, pa, pa. Continuăm partiul la Kiss Kiss in a mix, unde asculți doar hituri. Te pup, pa, pa. Seară o facem la de iar. Cică până dimineață, toată lumea sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow, grav, și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Iau o poieniță ca să mă s-o fac. Mâine-s când o serenadă și

surrounding me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.B. Piesă numai bună de mers în Tenerife, nu-i așa? O vacanță perfectă pentru fiecare. Printre hiturile mixate și dedichisuri, un la mulți ani pentru Văru Grigoraș din partea Cătălinei și din partea celor mai buni prieteni, Mihai, Lili și Dana. Hai să ne trăiești! De la Ramona din Roman, pentru mama ei, Claudia. Abia aștept să fiu din nou cu tine acasă în weekend. Mixăm Smiley și Alex Velea, piesa cu caii verzi pe pereți, unde altundeva, Asaf Avidan, One Day. Și apoi mai vechea, Laurențiu Duță împreună cu Andreea Bunică, Shining Heart. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. Concavă sau convexă, știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să ce

Shining Heart la Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute vom lua alte dedichisuri, alte mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România. Și că tot suntem în cele 40 de minute non-stop hits, nu uitați de hiturile pe care Cristi Nițu vi le prezintă duminica, începând cu ora 10 în Airplay 100. Toate hiturile momentului duminică la ora 10 pe Kiss FM. Și acum in the mix LLP împreună cu Bessa, Burning, Khaled, C'est la vie. Și înainte de mesaje, Sia versus Luke Lee, Follow Your Hands. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. I'm burning like hell, I'm burning like hell. via, Ugalia le Libia, Ugalia Antania, Rilo Hansrania. Lazem el jerh yadra bidwa. Saret kol jbida ya lhabiba. Dragon Game, o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. Follow Your Hands. Am avut Sia împreună cu Lickily și un la mulți ani pentru Andrei din Iași, din partea tatălui său și din partea celui mai bun prieten, Florin. V-am rugat să-i puneți, dacă se poate, Mateo amândoi. Vine piesa în câteva clipe. Mixăm Mateo, mixăm WhatsApp și Andra, iar apoi Xonia, piesă nouă, Ping Pong. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Never be alone. Kiss FM radio. Oh no. Kiss FM radio. Listen. Alright. Says I never be alone. Be alone. Be alone. 'Cause you are in my soul. In my soul. In my soul. I never make you cry. Make you cry. Make you cry. Sunrise with your smile. I'll never be alone. Hitul anului 2012, iar ora va fi încheiată de Xonia, Ping Pong. Continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix. Răspund că sunt bine, dar nici

King Kong, nici Hong Kong, e doar Ping Pong și nu e inspirat din piesa lui Enrique Iglesias. Este doar noul single Sonia. La Kiss Kiss in the Mix, împreună cu voi, DJ Young și DJ Jonesy, pe Nova Fix vine piesa Non House și apoi vă invităm la ora aceea fără reclame, doar cu hituri mixate, fără publicitate. Pentru că la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss FM. That I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time. Ce să fac, ce să fac, dacă sunt Hello, back to the mix, back to the party. Am avut piesa Non-House, iar de acum încolo ne face plăcere să vă prezentăm o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate, pam pam, și mesaje adunate. Hello, băieți, sunt Sorin, sunt din Găiești, vă ascult în fiecare seară, DJ Young, abia te așteptăm sâmbătă în Club Cocktail. Da, cu mare drag ne vedem acolo. Încă un mesaj pentru Miruna din Râmnicu Vâlcea, din partea logodnicului ei, te iubesc foarte mult și sper să ții minte toată viața ta cât de mult te iubesc. Avem Carlos Dreams împreună cu Ina și varianta Jay Murano. Mixăm apoi Emila Zaria și Caitlin, dar și Moody, ochii care nu se văd se uită. La Kiss FM asculți doar hituri mixate.

piesă nouă de la Moody, Ochii care nu se văd se uită. Pentru că e party, în toată regula vin alte hituri mixate. Avem Antonia Marabu, chiar acum Jay Murano Edit, Lodipti, Casablanca, iar apoi ne reamintim de Lucky Man Project, Pumpin. Cu voi, in the mix, DJ Young și John C. Asculți doar hituri.

noi mergem mai departe cu mesaje, cu dedichisuri, dintre sutele de mesaje care au venit până acum. Pentru Maria și Bebe, Casa de Piatră, la mulți ani, să fiți fericiți, vă iubim foarte mult, Gașca de Șoc, ne întâlnim din nou în weekend, să o facem lată! Și din partea Mihaelei din Constanța, pentru cea mai tare gașcă, Kiss Kiss in the Mix, vă iubesc foarte mult și vă ascult în fiecare seară, vă rog să-mi puneți și mie Pink Try. Dacă zici tu, așa să fie, dorința voastră e mix pentru noi. După Pink avem ABCD, Final de Război și ora se va încheia cu Timbaland și Nelly Furtado, Give It To Me. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Just because it burns. one. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Să mai greșesc, nu te mai rănesc. Dar ce vrei de la mine? Mă lupt în cer, mă dau cu capul de pereți. Dar sunt doar un om cu rele și bune. Tu mă știi, tu mă știi, tu mă știi cel mai bine. Și ce să fac, ce să fac? Să te alarmezi, căci în afară de tine totul e trecător, neimportant, fără viitor. Și mai e ceva, mai mult ca oricine. Tu mă știi, tu mă știi, tu mă știi cel mai bine. Talk on love. Love my tits and my abs in the video. All promiscuous. Love my tits and my abs in the video. All promiscuous. My style stars last weekend. That's right, you wasn't there. If she's sexy, never left, then why is everybody on my butt? My thought don't pay on me just because you didn't come up with it. So if you see us in the club, go on and walk the other way. 'Cause our run would never be over, not at least until we say. Mai veche, dar sună foarte bine la Kiss Kiss in a Mix. Vă reamintim ce party-uri avem în weekend. Super petreceri Kiss FM. Vineri ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Hooters Pub din Timișoara. Iar sâmbătă, tot ei vor transmite live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, partidul din Resident Society Club Sibiu. Cu mine vă întâlniți sâmbătă la Kiss Kiss in a Mix Party în Club Cocktail din Găiești. Am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the Mix. Final de oră, o luăm de la capăt, mâine seară de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu hituri mixate. Din partea lui DJ Young și a lui Jonesy, o seară beton. Rămâneți pe Kiss, asculți doar hituri.